Ганна Янкута. Кот-шпрот і вежавы гадзіннік. Чытае Мікалай Стонька. Дом пад балконам. Калі ў завулак Калініна прыйшла восень, усё навокал зрабілася трошачкі таямнічым. Асабліва дом ля Бэзу. Цяпер пад яго вокнамі перашэптваліся жоўтыя лісты і пахла так, як пахне толькі ў гэтую пару. Апошнімі кветкамі, сыраватай зямлёй і грыбамі. Так-так, грыбамі, хаця ад завулка да грыбнога лесу даволі далёка і нават да парка Чалюскінцаў ісці не менш за 15 хвілін. І адкуль узяўся гэты пах? У восень няма нічога лепшага, як зазірнуць да сябра ў госці. Менавіта гэта і збіраецца зараз зрабіць Мара, але мы яе не ўбачым, нават калі захочам. Мара – гэта прывід, што жыве пад Бэзам, а прывіды людзям паказваюцца рэдка. Бо раптам мы страцім ад страху прытомнасць. Мара на гэты конт вельмі строга. Калі заўважыць, што за ёй цікуюць, то тут жа растане ў паветры. Але давайте уявім, што мы таксама прывіды і бачым тое, што звычайна ад чалавечых вачэй хаваецца. Тады мы адразу зразумеем, што пад балконам, які раней нас не цікавіў, нехта жыве. Прыгледзьцеся. Вось прывідны ганак з трыма прыступкамі, вось дзверы з каванай ручкай, а вось званочак. Мара якраз у яго пазваніла і чакае, калі яе ўпусцяць. Аднак на прывідным ганку стаіць не яна адна. За яе спінай у цемры вымалёўваюцца абрысы паласатага ката. Ды гэта ж сам шпрот! Летась ён разам з хлопчыкам Алесем і яго татам пасяліўся ў кватэры на першым паверсе. Цёплымі начамі кот часта выбіраўся на вуліцу праз балкон, каб сустрэцца з сябрамі, Марай і яе суседам-прывідам Жан-Жахам, да якога яны і прыйшлі ў госці. Цяпер шпрот хваляваўся, бо, як і мы, ніякага жытла не бачыў, а каты, у адрозненні ад нас, уяўляць нябачнае не ўмеюць. «Ты ўпэўнены, што дзверы менавіта тут?» – спытаў шпрот у Мары. «Вядома, тут», – усміхнулася тая. «Зараз усё ўбачыш». У начной цішы пачулася лёгкае рыпенне. Шпроту падалося, што гэта рыпнула на ветры галінка, і тады да іх проста з ніадкуль выплыў Жан-Жах. Ён заспана ўтаропіўся ў змрок, а калі пазнаў сяброў, то вельмі ўсцешыўся. «Заходзьце, заходзьце!» – запрасіў ён і пасунуўся ў бок. «Страшна рады вас бачыць!» Мара павярнулася да шпрота, той нерашуча пераступіў з лапы на лапу. У падбалконнай цемені ўсё яшчэ ніякага дамка не было відаць. «Давай, смялей!» – падбадзёрвалі яго прывіды. Кот зрабіў крок наперад, пераступіў цераз прывідны парог, і яго вачам адкрылася вітальня. На самым бачным месцы ён пазнаў чорны капялюш, любімы галоўны ўбор Жан-Жаха. Пакуль шпрот уражана азіраўся, гаспадар дома зачыніў дзверы і цяпер чакаў у калідоры, калі паласаты госць ачомаецца. Сам прывід выглядаў усё яшчэ сонным. «Ты што, спаў?» – спытала яго Мара. Жан-Жах задумаўся і пачухаў патыліцу. «Мабыць, сапраўды спаў, я і не заўважыў, як мінуў час». Але тут ён схамянуўся і дадаў. «Як добра, што вы прыйшлі! Будзем піць шыпшынавую гарбату!» Госці зайшлі ў вялікую гасцёўню. «Звонку не скажаш, што тут столькі прасторы!» – падумаў шпрот. Мара дастала з торбы гірлянду з восеньскага лісця і каштанаў і ўручыла сябру. «Гэта табе, каб аздобіць дом!» «Ого, дзякуй! Сама рабіла?» – здзівіўся прывід. «Ну, вядома, сама», – адазвалася Мара. «Я падумала, што табе спадабаецца». Жан-Жах узяў гірлянду і тут жа палез на зэдлік, каб яе павесіць. Адзін канец ён прычапіў да паліцы з кнігамі, а другі пачаў мацаваць да гадзінніка. Як раптам Зэдлік небяспечна пахіснуўся. Мара са шпротам войкнулі, і нават гадзіннік ад страху зацікаў крыху хутчэй. Але прывід, на шчасце, утрымаў раўнавагу, і неўзабаве гірлянда надзейна трымалася. У пакоі зрабілася па-восеньску святочна. «Мне падабаецца!» – усклікнуў Жан-Жах. Калі ён злез зэдліка, госці з палёгкай выдыхнулі. Мара села на канапу, кот скруціўся на дыванку, а гаспадар пабег на кухню па пачастунак. Праз некалькі хвілін ён прынёс шпроту місачку кефіру, сабе ж і Мары пакупку шыпшынавай гарбаты. Узяўшы ад сцяны хісткі зэдлік, ён сеў насупраць сяброў і стаў пагойдвацца. За прычыненым акном трывожна зашумела сухое лісце і пачуўся невыразны шолах. «Шкада, што лета скончылася», – прамовіў шпрот і пакасіўся на Жан-Жаха. Яму падалося, што твой вось-вось грымнецца на падлогу. «Калі наступяць халады, балкон будзе ўвесь час зачынены». Прывіды маркотна перазірнуліся. «Хутка мы разбрыдзёмся па хованках, пазачыняемся ў дамах, і да наступнага года ніякіх прыгод», – уздыхнула сёрбаючы гарбату Мара. Жан-Жах на секунду перастаў гайдацца і, паглядзеўшы на яе, запярэчыў. «А як жа восеньская сустрэча?» Шпрот натапырыў вушы і падняў мордачку над міскай. «Якая яшчэ сустрэча?» – пацікавіўся ён. На яго вусах павіслі кефірныя кроплі. «О, гэта наша цудоўная традыцыя!» – летуценна адказаў Жан-Жах. «Кожную восень перад замразкамі прывіды збіраюцца на бульвары, каб пагутарыць з суседзямі, павесяліцца, дапамагчы адно аднаму, ну і вядома, каб папіць гарбаты і з'есці чаго-небудзь смачненькага. І гэта сустрэча ўжо заўтра!» Вочы шпрота загарэліся. «А ці можа да яе далучыцца кот?» – спытаў ён і доўгім ружовым языком злізаў з вусоў кефір. «Безумоўна, можа!» – усклікнула Мара. «Ты ж ужо амаль усіх ведаеш!» І тут здарылася тое, што не магло не здарыцца. Зэдлік, на якім гайдаўся Жан-Жах, хруснуў, і прывід з грукатам заваліўся на падлогу. Нічога не разумеючы, ён сядзеў сярод абломкаў і здзіўлена лыпаў вачыма. Выглядала гэта так забаўна, што Мара, якая ў першай мгненні абамлела ад жаху і закрыла рот рукой, не вытрымала і пырснула смехам. «Але ён не мусіў паламацца», – урэшце выгукнуў Жан-Жах. «Гэта самы надзейны зэдлік у маім доме». Мара з сумненнем пакачала галавой. «Мне ён адразу падаўся нетрывалым». Але Жан-Жах стаяў на сваім. «Зэдлік разваліўся не проста так. Мабыць, пакуль я спаў, нехта залез праз адчыненае акно і знарок расхістаў ножку, каб я ляснуўся». «Але навошта?» – не зразумеў шпрот. Ён прыгадаў, як нядаўна стаяў ля дзвярэй Жан-Жаха і бачыў толькі цемраць, што таілася пад балконам. «Да таго ж, ніхто апроч чароўных істот твой дом і не заўважыць». «Усё нашмат прасцей», – упэўнена сказала Мара. «Зэдлік даўно патрабаваў рамонту». Жан-Жах панура сабраў дзеравяшкі і аднёс іх у кут. «Я абавязкова разбяруся, хто гэта зрабіў», – прыгразіў ён камусьці невядомаму. Тут погляд Мары упаў на гадзіннік. «Ой, колькі часу!» – усклікнула яна. «Ужо хутка і раніца!» Кот аж падскочыў на месцы. «Як раніца? Тады я пабег дадому, а то раптам алесь татам заўважыць, што мяне няма». Прывіды выйшлі ў вітальню праводзіць яго. «Значыць, да заўтра?» Шпрот выслізнуў на ганак. Як толькі дзверы за яго спіны зачыніліся, дамок Жан-Жаха зрабіўся нябачным. Свет навокал зноў выглядаў так, быццам нічога дзівоснага ў ім няма. І пад балконам не жыве дабрадушны прывід, у якога заўсёды знойдзецца чым пачаставаць сяброў. Кот павёў носам, у паветры пахла апалай лістотай і грыбамі. Але сярод восеньскіх водараў адчувалася і нотка шыпшынавай гарбаты. Шпрот страсянуў галавой. «Калі сябруеш з прывідамі, трэба быць гатовым да сюрпрызаў», падумаў кот і заскочыў на падаконне. Ужо праз некалькі хвілін ён спаў на алесевай падушцы, паклаўшы лапу хлопчыку на нос.